beni sana vermiyor. Nafile benim için ağlama, aman aman aman aman. Nafile benim için ağlama, aman aman aman. Düştü ama.